Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast speciális E3 kiadásának még speciálisabb 1 óra 58 perc nem tudok már beszélni, elkezdett epizódja, második epizódja, amin az E3 történéseiről beszélünk még ilyen hajnali órákon is. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László, Liquid, Lustig Zsolt, Warhawk, Váradi Dániel, Nash. És hol van Drag? Dragnek itt kéne lennie. Hova tűnt Drag? Hát. Rákészül a Sony konferenciára. Így van! Kedves hallgató, megosztunk veled egy szakmai titkot, hogyha ilyen éjszakában nyúló közvetítést csinálsz 4 darab hírszerkesztővel, akkor mindig gondoskodj róla, hogy olyan 11 óra magasságában legalább az egyikük elmenjen aludni, lévén, hogy a konferenciák végi összefoglalók megírására agy kell. Tehát azért azt így értelmes magyar mondatokba kell fogalmazni, és hogyha hajnali 5-kor nincs egy olyan embered, aki legalább 3 órát aludt, akkor az összefoglalód az nagyon-nagyon-nagyon csúnyán fogja kihozni magát. Úgyhogy a Dragget elküldtük aludni, annak reményében, hogy ő fogja megírni hajnali 5-kor az összefoglalónkat, mi pedig minden mást megcsinálunk, amihez nem kell agy. Remélhetőleg fel is ébred. Ja, reméljük, hogy fel ébred, akkor hívni fogjuk kegyetlenül. A hangom az valamiért elment, úgyhogy most, amit hallotok, ez a talán appá, ez a sziszenés, ez egy sörnek a sziszenése volt, kicsit ki is ömlött. Én bizarr módon koffein mellett ezzel harcolok a fáradtság ellen, úgyhogy egészségetekre. Mi történt azóta, amióta utoljára? Hoppá, azt írják, hogy nincs hang, ez fura. Nincs hang. Jó kérdés. De ezt viszonylag könnyen ellenőrizni lehet. De van hang. Van hang? Igen. Akkor akinél nincs hang, az hangosítsa fel, hogy fel kell hangosítani. Mindenkinél van hang, mert feleslegesen nem beszélünk. Hát, valószínűleg van. Szóval, ott tartottunk, hogy amióta utoljára beszéltünk, ez valamikor a délutáni órákban volt, egy darab konferencián voltunk túl, és azóta rengeteg minden történt. Volt egy Microsoft konferencia, 18:30-kor, volt egy Electronic Arts konferencia, 10 órakor, és volt éjféltől egy Ubisoft konferencia, tehát 3 konferencián vagyunk túl, és tulajdonképpen ebből az első nagy adagból, ebből a mai adagból 4-ből 3-on túl vagyunk, és egy nagy falat a Sony az még előttünk van, ez hajnali 3-kor kezdődik, kb. 1 óra múlva, de addigra ezt bőven befejezzük. Kezdjük sorrendben. Microsoft konferencia, próbáljunk együtt visszaemlékezni, mi történt, mert ilyenkor már kicsit kezdenek összefolyni az események. A Microsoft konferenciára mi az, amit vártunk, mi az, amit teljesült, mi az, ami nem teljesült? Warhawk. Hát nyilván ugye várt, tehát igazából tudtuk azt, hogy mi nem lesz. Ez volt az egyik legfontosabb, ugye bejelentették, hogy a Quantum Break, Scalebound, Crackdown az nem lesz. Kizárásos alapon ez azt jelenti, hogy nagyjából be tudtuk lőni, akkor a nagyok közül a Halo, a Tomb Raider és a Forza fog szerepelni. Meg a Gears. És... Tessék? Meg a Gears. Gears of War. Meg a Gears, igen. Illetve ugye, mivel hogy túlságosan sok minden nem szivárgott, ezért azt mondtuk, hogy ezeken kívül akármi más. Annyiban, és talán utólag erről lehet beszélni, hogy ilyenkor az embernek annyiban van tudomása a dolgokról, nem pontos tudomása, mert nyilvánvalóan a titoktartás azért itt is él a Microsoft részéről, hogy némileg bizarr forrásból az embernek, a, nem az embernek, a, ha egy ilyen lapot viszel, mint a Gamer365, az őszi médiafoglalásokból, a felület banner foglalásokból látod, hogy hányféle felületet foglalnak. És ahova nem írnak konkrét játékot, csak egy X-et tesznek, vagy valamilyen kódnevet tesznek, akkor sejted azt, hogy oké, akkor lehet, hogy oda az X helyére valószínűleg be fog sunyogni egy játék. Úgyhogy mi találgattuk is előtte, hogy az X-ek helyén vajon mi lehet. Ezek úgy helyjel közel nagyjából, ha pontosan nem is, de bejöttek. Tehát volt ugye egy elég régóta legykált Gears of War Collection, mi ezt a magunk részéről, mivel annyiszor lehetett hallani, és annyi helyről lehetett hallani, ezt mi félig meddig biztosnak vettük. Azt gondoltam a magam részéről, hogy erről valamennyivel többet fognak beszélni. Ehhez képest a konferencia utolsó 10 percében esett róla két mondat, és nem is mutattak belőle semmit. Amit kicsit furcsának találtam. Hát valószínűleg nem mernek dacolni a népharaggal, akik most már eléggé azért az ilyen HD Remaster Edition-ök ellen vannak. Pláne úgy, hogy ugye egy szűk órával előtte mondták azt, hogy nem kell, hogy visszafelé kompatibilis lesz a gép. Igen, ebbe akartam belekötni rögtön, hogy ugyanakkor előugrottak, és talán a Microsoft konferencia igazi megatonja volt, ha lehet ilyet mondani, az a visszafelé kompatibilitásnak a bejelentése. Ez egy teljesen váratlan dolog volt. Erre nem, szerintem senki nem számított. Abszolút. Mármint aki esetleg nem látta volna a konferenciát, ez az Xbox 360 visszafelé kompatibilitásnak a bejelentése volt, ami ha nem is teljes körű, mert hogy nem részletezték, de viszonylag az, szó esett arról, hogy a letölthető címeknél is ez fog működni, tehát amit te megvettél Xbox 360-ra, ha jól értettem, az működni fog Xbox One-on is. Ez a Microsoft részéről egy váratlan, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen jó húzás. Abszolút, abszolút. Ismerve a gépek felépítését, valóban egyébként el lehet hinni, hogy ezen régóta dolgoztak, mert ugye annyira más a kettő felépítése, hogy jó esélye kénytelenek erőből megoldani, hiszen a hardware elemek azok teljesen különböznek. Igen, így van. De teljesen jó, hogy erre vették az időt, és megpróbálnak tenni valamit. Így van, mert ez a visszafelé kompatibilitás dolog volt az, amit az emberek még az ezredforduló környékén és előtte viszonylag egy ilyen alapszolgáltatásnak vettek, vagy hát például az emberek elvárták, hogy a PlayStation 2-jük lejátsza a PlayStation 1 játékokat. Utána a generációváltásnál az, hogy ez a PlayStation 3-nál már részleges volt, aztán teljesen ki is került a képből a későbbi PlayStation 3 verziók megjelenésével. Illetve az Xbox 360-nál szoftveres volt, és szintén részleges volt. Most arra sokan már le is mondtak róla, pedig ez egy nagyon jó szolgáltatás. Hát, ha ránézek a Gamer 365 által felhalmozott szerkesztőségi Xbox 360 játék kínálatra, hát az mit tudom, hogy rengeteg két polcot megtöltenek. És az egy valós probléma, nálam is egy valós probléma, hogy oké, vannak azért ebből a korszakból kedvenc játékaim, továbbra is nekem úgymond a tévé alatt ott van az Xbox 360, foglal egy HDMI portot a tévémen, eljött az idő, hogy el lehet tenni. Abszolút, és igazából ezzel a lépéssel kicsit ilyen tökös gyerek irányba is elindultak, mert ugye kiegészítő információként utána azt nyilatkozták, hogy igazából lényegben bármelyik játék, vagy szinte bármelyik játékot rá tudják engedni a gépre, nem kell újra engedélyeztetni, ilyesmi, gyakorlatilag a kiadó úgy dönt, hogy ő ezt kiadja, akkor ők partnerek benne. És innentől kezdve azt mondják, hogy akkor gyerekek, nálatok van a felelősség, hogy ti HD Remaster Edition-öket toltok, vagy azt mondjátok, hogy kapcsoljuk fel a kapcsolót, és legyen elérhető az új gépen is. Igen, nekem... Nyilván más minőségben. Nekem pont ez volt az egyik gondolatom, ami ezután így az eszembe jutott, hogy ha most ezt meg lehet csinálni, akkor nyilvánvalóan sok játéknál ez a remaster vonal ez visszaver, tehát akkor nem fogjuk minden héten hallani, hogy ebből is, abból is, abból is érkezni fog egy. A másik, az inkább egy kicsit öröm az ürömben, hogyha erre most van lehetőség, akkor amikor magát a gépet bejelentették, akkor miért volt annyira kategórikusan kijelentve, hogy nem lesz, felejtsd el, kizárt, stb. Tehát mondhatták volna azt, hogy nem tudjuk, próbálkozunk, stb. Tehát nem kellett volna, mert ez ilyen kb. Akkor az ilyen egy-másfél évnyi, most nem azt mondom, hogy teljes hazugság, de azért beárnyékolja ezt a bejelentést, legalábbis nálam. Hát erre mondják azt, hogy marketingben nem szabad lehet mondani, hogy nem tudjuk és próbálkozunk, olyan van, hogy nincsen, és olyan van, hogy van. Nézd, ha most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon le akarnám vinni a probléma gyökeréig ezt, akkor azt mondanám, hogy ez valószínűleg egy olyan lépés, amit az szült, hogy megközelítem másképpen. Tehát, hogyha kiegyenlítettebb lenne a verseny, vagy éppen az Xbox One vezetne, lehet, hogy éppen most a PlayStation oldalról lépnék. Ez egy plusz dolog. Tehát ez egy vásárlásra csábító dolog. Nem feltétlenül nekem, hát bár nekem is adott esetben, hanem annak a nagyon sok embernek, aki még generációváltás előtt áll. Akinek még Xbox 360 vagy PlayStation 3 van a tévé alatt, és éppen most gondolkozik azon, hogy az őszi időszakban milyen gépre cserélje le az ő korábbi konzolját. Abszolút. Ugye volt egy ilyen pletyka, nem túl hangos pletyka, hogy a Microsoft elkezdi szépen lassan kivezetgetni a 360-at, ami mondjuk egy egész szépen meg lehet erősíteni egy ilyen kompatibilitással. Tehát mondjuk ősszel ők már szeretnék az új versziót tolni. Igen, tehát akinek van egy létező Xbox 360 játék könyvtára, fönn van a polcán rengeteg játék, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, én megveszem az Xbox 360-at, vagy Xbox One. Mert eleve rendelkezni fogok egy olyan játékkönyvtárral, amit tudok rajta játszani, ott van a 20-30-40-50 játékom, amit összeszedtem az évek során, és ez egy plusz. Ezt a másik platformon nem tudom megtenni a dolgok jelenlegi állása szerint, ami a dolgok jelenlegi állása szerint az ma van, hajnalban, ha a Sony 45 perc múlva vagy egy óra múlva bejelenti ugyanezt, akkor más a leányzó fekvése, de jelenleg ez. Ugorjunk is tovább. Mi volt a konferenciának még meglepetésen? Más meglepetés? Kisebb, nagyobbak voltak egyébként. Ugye egyrészt az, hogy ha új gépet nem is, de egy eléggé markánsan különböző kontrollert piacra dobnak. Így van, erről még fogunk írni szerintem már holnap egy hírt, mert Sonyval annyi más lesz, hogy ez nem egy olcsó, jól emlékszem, hogy $150 láttam feltűnni. Én nem láttam árat hozzá, de abszolút el tudom képzelni, ez már ilyen cheat kategóriába hajló kontrollernek tűnik egyébként, tehát ez a ilyen plusz fogó, kapaszkodó, gombok, cserélhető, alátámasztás, tattara-tattara, ez nem tudom, hogy mennyiben teszi tisztává a versenyt. Az biztos, hogy ez a kontroller az nagyon jónak néz ki. Tehát, igen. Lehet, hogy nagyon drága ez, de az első pillantásra, és az nálam egy meglehetősen felszínes pillantás volt, mert ugye ilyenkor a konferenciákkal, illetve a konferenciákból származó hírekkel foglalkozunk leginkább. És én éppen nem akkor voltam úgymond konferencia közelben, amikor ezt bejelentették. Nagyon klassznak tűnik. És a reakciók azok nagyon jók voltak. Igen, igen. Érdekes lesz. Kicsit sajnálom, hogy nem ilyet adnak az Oculus mellé. De hát ez van. Hirtelen az ember megérti, hogy miért adnak az Oculus mellé többek között Xbox One kontrollert. Igen. Akkor ugye nyilván volt még valamennyire sejthető meglepetés volt ugye a Dark Souls 3 bejelentése, ami nyilván PC-re és PlayStation-re is érkezik, tehát ugye ez a előnye annak, hogyha az ember először tart konferenciát, hogy először náluk látják. Illetve... hogy a podcast interaktív jellegét növeljem, én közben nézem azt, hogy a podcasthez kapcsolódó hozzászólások mik, és Fox McCloud-tól jött egy olyan kérdés, hogy eddig nektek melyik cím tetszett a legjobban? Ez kicsit elvonatkoztat a Microsoft konferenciától, és általános kérdés, és talán a végén egy erősebb kérdés lenne, de most tudtok erre valamit mondani? Azért adom át nektek a kérdést, mert nekem is gondolkodnom kell rajta. Az a baj, hogy... Megmondom, a legkönnyebb válasz az a dragé. A drag kijelentette, hogy a fonalmacskás játék volt az ő kedvenc. Igen. Az ilyen. Tehát drag, aki nincs itt, az ő nevébe válaszolunk. Nem tudom, hogy mi volt a címe. Unravel. Az, igen. Tehát drag azt kijelentette, hogy neki a fonalmacskás játék volt addig a kedvence. Ő a Ubisoftot nem látta, tehát... Nem mit a sokat változtatni. Igen. Tehát nála az volt. Én... Nehéz ügy. Nehéz ügy, mert az én egyértelmű kedvenc játékomat, ami ugye a Quantum Break, lenne ebből a halmazból, ami nem, még nem a Sony, hanem minden más. Azt majd különben fogják mutogatni. Nekem a Need for Speed tetszett, nem úgy tetszett, hogy teljesen fenntartások nélkül tetszett, de ahogy az kinéz, azt mondom, hogy ilyen árkád autóverseny szinten, amit bemutattak belőle, az egy, hát legalábbis érdekesnek tűnt. Ennyi. Mindenképp. Nem vagyok benne biztos, hogy az egy szuper jó játék lesz. Kicsit furcsa a kamera, kicsit talán túl effektezettnek tartottam, de baromi jól néz ki, tehát ezt a Need for Speed Underground vonalat, ezt a esős aszfaltot, ezt a száguldást, ezt a neont, ez baromi jól hozta, és tényleg volt benne egy ilyen, amit ritkán érzel, volt benne egy ilyen hiperrealizmus, tehát mintha ott lennél. Árkád szinten, és ezt nem úgy kell kezelni, hogy én ezt, hogy hiper szimulátor lett, vagy valami, hanem egy ilyen beleélés szinten ez egy, amit eddig láttam az E3-as játékok közül, én, aki kedvelem az árkád autóversenyeket, az egy jó játéknak tűnt. Tehát, ha hirtelen meg kéne neveznem valamit, akkor bizarr módon talán a Need for Speed lenne. Ha te rólad lehet tudni, hogy árkád autóverseny kedvelő vagy, akkor rólam lehet tudni, hogy kütyű rajongó vagyok innentől kezdve. Nálam egyértelműen eddig a HoloLens-es Minecraft az, ami vitte a pálmát. Tehát nyilván, amíg ki nem próbáljuk, addig ez ilyen elhiszem, nem hiszem kérdés. Még akkor is, ha mondják, hogy mert kamera van ott, kamerára van szerelve, és úgyis így fog kinézni, becsó és hasonló. De ha elhiszem, hogy ez tényleg így fog kinézni, és így működik, és ilyen funkciói lesznek, akkor akármennyire is viszonylag hidegen a Minecrafthez, igazából abszolút el tudom képzelni, hogy ezzel töltöm el a napjaimat. Ebben teljesen igazat adok neked, és most így csapongunk, de ez egyrészt a korai, vagy késői, vagy akárhogy is nevezzük órának köszönhetően, ez így is lesz. Tehát csapongani fogunk. Lesz az E3-ról egy összeszedett, megvágott, jó hangminőségű, reméljük, hogy kitűnő Gamer365 podcast július 1-én. Ez most a csapongós, több kávét ittunk, én már itt iszom a második sörömet podcast, úgyhogy megengedhetjük magunknak, hogy csapongjunk. A HoloLens volt az, amikor az asztalra rátette a csávó, és előjött a Minecraftes világ, akkor azt mondta magamban, hogy okay, aha, akkor ezért adtatok 2,5 milliárdot többek között a Minecraftért. Ezért. Mert hogy elő tudtak rukkolni egy olyan élménnyel, amire azt mondod, hogy sci-fi. Tehát ilyet nem láttál még soha máshol. Ez egy annyira új dolog, egy annyira más dolog, hogy megértem, hogy egy amúgy kőgazdag cég, aki megengedheti magának, hogy számunkra felfoghatatlan mennyiségű pénzt öljön egy-egy ilyen projektbe, beleölte ezt a felfoghatatlan mennyiségű pénzt, és szegény Notch föl tudott ebből költözni Hollywood Hills-re. Úgyhogy igen, az egy nyilván hát a Gamer365 és a Gamer365 hallgatói ti is valószínűleg inkább hardcore gamerek vagytok, de a kommentekből úgy látom, hogy néha még a hardcore gamereknek a kérges szívét is megmozgatta ez, hogy húha, ez egy olyan dolog, amit máshol még nem láttunk. Dani, nem nyilatkoztál arról, Nes, hogy mi volt eddig a kedvenc játékod, és ezt nem úszod meg? Megmondom, szerintem gondba vagyok, mert hogyha azért minimalista, alig láttunk valamit belőle, kategóriából kell választanom, most sem tudok könnyen, mert a Mass Effect Andromeda elég előkelő helyen van, viszont a CG-trailer alapján a Record is érdekesnek tűnik nekem. Ha már mutatunk belőle valamit, de még az se túl sok kategória, ott sincs könnyebb dolgom, mert a Rise of the Tomb Raider van az első helyen, és ott van, mert konkrétan a Mirror's Edge is. Mirror's Edge Catalyst pontosan, mert ugye most már van címe, alcíme is. Tehát igazából nekem egyet kiválasztani nem tudnék. Ilyen párosok, duók vannak, mondom, ez a 4 cím jelenleg, amiből 2-ről ugye picivel többet tudunk, 2-ről meg jóval kevesebbet. Már a Tomb Raider kapcsán, megmondom őszintén, jó volt ez a nagyon akciódús, szinte már nem mondom, hogy hol scriptelt, hol nem bemutató, de inkább én egy olyasmit vártam volna, ami a végén az ilyen kis összevágott jelenetekből, amikor inkább egy nyugodtabb és mondjuk egy ilyen fejtörős, puzzle-ös tombot mutatnak be, amiből ugye akkorábbi bizony nagyon kevés volt, és joggal hiányolta szerintem mindenki, köztük én is, de itt láttam, hogy azért picivel összetettebb, meg tűnő feladványok is lesznek benne, és még inkább ebből néztem volna valamit. Persze azt is megértem, hogy itt nyilván az akcióra, meg a látványra, meg a adrenalinra kell rámenni, de nem bántam volna, hogyha még szakítanak hagyományokkal, és itt szembe mennek ezekkel a konzekvenciókkal. Kérdés. Ebből látszik, hogy nem ismerjük még száz... Te vagy a legfrissebb kollégánk ahhoz, hogy te vagy a Destiny-s emberünk is egyben. Az egyik Destiny-s emberünk, mert a másik a GHZ. És a GHZ az a úgy Destiny-s emberünk, hogy ilyen Bungie-s ember, tehát ő egy hatalmas nagy Halo rajongó. Te ilyen Halo irányból érkezel, vagy te a Halo-nak annyira nem voltál, vagy ismerője? Nagyjából képbe vagyok vele, kb. Úgy tudnám mondani, hogy így a mainstream vonalon simán képbe vagyok vele. Annyi, hogy a korábbi részekből a 4 megvolt, a Reach-el nagyon felszínesen találkoztam csak, ilyen 1-2 óra, és azon kívül még az ODST, mert ugye a 3-nak az ODST az a kiegészítő rész, amivel volt szerencsém találkozni, a korábbi részekkel nem. Tehát nem gondolod magad Halo rajongónak, és mivel egyikünk sem gondolja magát annak, nem mernénk véleményt mondani arról, hogy az új Halo-ban mit láttunk. Pontosan. Látványos volt. Véleményt tudok mondani róla, csak nyilvánvalóan az olyan, amilyen. Tehát mondom, hogy nem egy felszínes vélemény. Ezzel majd megvárjuk az Ákost. Ákos majd megmondja a tutit a Halo trailerről, meg bemutatóról. Hogy ez milyen volt, nem tudom, látványos volt. Ott volt benne a Castle, úgyhogy... vagy mert... Jaj. Mi? Castle? Ne hülyéskedj már velem. Castle a lónak a... Hát a Castle az. Na. Az Firefly irányból. muszáj megközelíteni. Igen, nekem is ez volt vele a egyik nagy élményem. Látványos volt. MC Mackó, aki a mi technológiai ostorunk, azt hiszem ő jegyezte meg a szerkesztőségi cseten, hogy kicsit Halo 4-es. Igen. Kicsit tényleg olyan. Igen, ő jegyezte meg, nem vagyok, nem értek bele 100%-ig egyet, de nyilván nem 5 perces videóból fogjuk ezt megszakérteni. Nem, szerintem roppant látványos volt. Drag mondta azt, hogy a Halo-ból Halo is elmozdult cinematic shooter irányba. Annyiból, legalábbis a trailerből tényleg úgy tűnt, hogy bár azért nem volt ez idegen korábban sem a Halo-tól, hogy azért ezek a nagy ilyen minden fölrobban, lezuhan, és a háttérben, és elpusztul akciójelenetek azért erre is jellemzőek lesznek, de azért alapvetően egy más irányba megy el, mert hogy egy jóval kópabb irányba megy el, mint a korábbi részek. Talán mondom ezt én, mint a Halo sorozatnak egy kedvelője egyébként, de hát felszínes játékosa, aki soha nem mélyed bele, hanem viszonylag a felszínen élvezte ezeket a játékokat, elsősorban single playerben. Azzal nem volt gond. Nekem ha már itt csapongunk és visszakanyarodunk ismét a Microsofthoz még egy körre, engem az új Gears nem feltétlenül nyűgözött le, leginkább azért, mert keveset lövöldöztek benne. Én a Judgment kivételével az összes Gears of War játéknak a single player részét végigjátszottam, némi multival, meg némi kóppal vegyítve, és ez a bemutató, ez néztünk egymást, és azt mondtuk, hogy hát ez lehet, hogy hülye példa, de most ez olyan, mint az Uncharted. Tehát így rohangáltak romok között, és keveset lövöldöztek, és ilyen látványos dolgok történtek. Talán nem a leggírzesebb bemutató volt, amit el lehetett várni tőle. Nem? Hát igen, igen. Ugye több, mint egy év van még a megjelenéséig. Valószínű, hogy ez a kihozták, mert ki kellett hozni nevezetű részt, csináltak belőle valamilyen E3 demót, vagy kivágtak valamit, ami már úgy nagyjából kész volt, mert hogy még se lehet csak egy motorral, meg néhány karakterrel demózni, és hát nem a legjobb választás volt. Olvasói kérdés. Remélem, hogy ez volt. Olvasói kérdések, miért hideg a kutyák orra? Múlt is úttól. Akkor hideg a kutya óra, hogyha egészséges. Hogyha meleg egy kutya óra, akkor lázas. Ez a komoly válaszom. Nem tudom. A második kérdés Kasper Luna 07-től. Lesz-e Last Guardian? Igen, én hiszek benne. Most leginkább én azért hiszek benne, mert szeretném a Last Guardian megjelenéséhez kötni a Gamer 365 Next-nek a szartját. Ez egy vágyam, hogy ez így legyen. És Invitől egy kérdés, hogy ez nem kérdés, nem. Kevinitől egy kérdés, hogy lesz-e Half-Life 3? Nem. Abban nem hiszek. Nem hiszek a Valve-ban és a hármasokban. Valaki, nem is tudom már hol olvastam, hogy a Sony konferencián, vagy a PC Games konferencián lesz az, hogy Gabe Newell ki fog menni a színpad közepére, és vigyorogva feltartja három ujját. És akkor Half-Life 3, Team Fortress 3, nem, Left 4 Dead 3, Half-Life 3 és Portal 3. Hármasnak fog jelenni. Ez egy ilyen PC gaming maszturbációs fantázia. Abszolút nyilván semmi esélye nincs rá, de valljuk be, fölrobbanna az internet. Nézd, lehet, hogy és ennek most még lehet, hogy ennek kicsit pont korai, hogy előtte vagyunk, de lehet, hogy itt tényleg beszéltünk az előző E3 podcastünkben arról, hogy lehet, hogy itt ilyen tabuk fognak megdőlni, tehát itt olyan folytatásokat, meg olyan adott esetben remake-eket rengettek be, amiről tényleg ilyen mese kategória, tehát ilyen gyerekek esti mese. kategóriája. Lesz majd harmadik része a Shenmue-nak meg. Jön a Final Fantasy 17 remake. És lehet, hogy ezekből most így megvalósulnak dolgok. Tehát ki tudja. Ezek után már egy Half-Life 3 sem tűnik olyan rettenetesen nagy ugrásnak abban a világban, ahol tényleg, állítólag tényleg lesz Final Fantasy. Abban a világban nem, de egyelőre várjuk meg, hogy legyen. Egyelőre nem ebben a világban élünk. Jó. Ugorjunk el a Microsofttól, fogunk még róla beszélni később, úgymond a rendes havi Gamer365 podcastben. Electronic Arts-ot szerintem nagyjából végigbeszéltük. Mint láttátok, nagyon a híreinkben sem tértünk ki a sportjátékokra. Hát ez ilyen Gamer365 sajátság. A FIFA-n kívül gyakorlatilag nem szoktunk velük foglalkozni, ez van. Az új FIFA-ból most túlságosan sokat nem mutattak. Szegény öreg Pellét rángatták a színpadra és ültették le. De nem úgy ültették le, mint ahogy a Blatter urat fogják. Tehát túlságosan sok nem volt belőle. Én kosárlabdához, jégkoronkhoz nem értek, nem nyilatkoznék róluk. Az EA-nél rettenetes, brutális újdonságok nem voltak. Én nagyon sajnálom, hogy a Criterion-féle tavaly berengetett versenyjáték az nem volt kint. Örülök, hogy kint volt a Need for Speed, de ezt tudtuk. Nagyon kevésnek gondolom, amit az új Mass Effect-ből mutattak ahhoz képest, hogy az jól emlékszem, hogy idén évvégén megjelenik? Nem, jövő évvége. Jövő évvége? 2016? Jövő évvége. Uh-huh. Igen, és csalóka volt az a kis trailer a vége, én is benéztem, én is 15-ös láttam. 15-öt vizionáltam. Teljesen, én is. Ne. Akkor teljesen érthető, hogy ennyit mutattak. Kicsit kevésnek éreztem a Mirror's Edge bemutató. Azt hittem, hogy abból lesz egy gameplay bemutató. Ott viszont ugye 2016 elején már rohanunk vele. Igen. És pont most tettem észre ebből a pillanatban, hogy elírtam a megjelenési dátumát. Imádkozok, és javítom. Emiatt a megjelenési dátum miatt volt annyira furcsa, amikor ugye, azt hiszem tavaly, amikor bemutatták, akkor ugye a télnek a végén ott volt ez a majd jön, ha kész lesz. Tehát ez nekem annyira úgy tűnt, hogy mit tudom, majd ilyen még évek múlva is még ott tartunk, hogy csak téleket meg képeket nézünk belőle, és ahhoz képest meg elég előre ugrottunk. Tehát, hogy tényleg furcsa volt, meg én is vártam belőle valami gameplayt. Bármit ott mutogattak benne azok a kisebb snittek meg vágások, azok alapján nekem egész életesnek tűnt, de hát ugye abból is nagyon kevés volt az, ami ténylegesen mondjuk azt mondanám, hogy mondjuk gameplay elem volt. Ismét megszakítom olvasói kérdésekkel. Solid Metal kérdezi, hogy csinál-e valamit a Santa Monica. Biztos vagyok benne, hogy csinálnak valamit. De ezt aztán meg is válaszolta rögtön Indi ugyanabban a topikban. Miszerint, hogy nekik van egy kukázott projektjük, és éppen ezért az idei E3-on nem valószínű, hogy felbukkannak, illetve Geze 112358 szuper usernév kérdezi, hogy mi a helyzet az Agent címmel, szép lenne a Sony visszahozzá. Valóban szép lenne, de ezt elsősorban a Rockstar hozhatja vissza, és nagy meglepetés lenne, nagyon nagy meglepetés lenne, ha az Agent, ha még, aki nem az utóbbi, aki az utóbbi pár évben kapcsolódott be a videójátékozásban, annak semmit nem mond az Agent. Az Agent egy Rockstar PlayStation 3 exkluzív volt elvileg, amiből egy logón kívül semmit nem láttunk, és az eredeti koncepció az azt hiszem egy 70-es években talán New Yorkban játszódó kémtörténet lett volna. Egyébként nem, mert azt hiszem volt belőle egy nagyon-nagyon-nagyon CG-tréler, ilyen 1-2 perces, ami nem tudom, hogy még fönn van-e felelhető az internetben, de volt belőle. Lehet, ezt akkor már elsöpörte bennem a... Nagyjából olyan minőség, vagy olyan dizájnja volt, mint az Insomniac és Fuse, amikor még ugye másik Overstrike néven futott, tehát nagyjából olyan olyan dizájnja volt annak a trailernek, tehát semmi nem derült volna ki belőle konkrétan, mit csinálsz benne, meg mi a játék, de volt trailere is, a logóképen kívül, mert szóval, és kb. Ez a kettő a média anyag, ami volt belőle valaha is. Én csak egy logóra emlékszem, semmi másra. Amellett, hogy azzal, hogy egy ilyen 70-es évekbeli ilyen konspirációs, kémes, ügynökös történet, én azzal meg lennék véve. Open world-ben. Tehát én vagyok az egyik nagy támogatója, vagy a reménykedők egyike, aki maximálisan támogatná, hogy a Rockstar ilyet csináljon, vagy általában a Take-Two ilyet csináljon. Én azt gondolom, hogy nekik jelenleg van annyi sikeres franchise-uk, és olyan idő és munkabefektetést igényelnek, lásd a Grand Theft Auto, illetve hát a jelenlegi egyik ilyen halovány pletyka, a Red Dead Redemption 2, hogy valószínűleg azt az iszonyatos munka mennyiséget, ami egy ilyen játék összehozásához szükséges, inkább ezekbe fektetik, úgyhogy ezt én a magam részéről valószínűtlennek tartom. El kéne adniuk a nevet a Ubisoftnak, ők most úgyis nagyon ott vannak a Open World. Na, és térjünk is át a Ubisoftra, mert nagyjából most már kezdünk közeledni a Sonyhoz. Mielőtt még áttérnénk, egy kérdés, a Battlefrontról valami vélemény? Battlefront. Igen, Battlefront, tök jó, hogy az EA konferenció elején kiírták, hogy még 50 perc a Battlefront gameplayig, maradj velünk, nézd végig a konferenciánkat. A Battlefrontról az a véleményem, hogy amit mutattak, az ugye a Hoffi csata, a jégbolygó, teljesen jól nézett ki. Tehát nem volt vele gond, MC Mackó a technológiai szkeptikusunk azt mondta, hogy persze, mert nem az Endort mutogatják. Tehát igen, a hó meg a jégmező az ápol és eltakar. Én azt mondom, hogy jó volt, még akkor is, ha látszott benne, hogy ez azért nem feltétlenül az a minőség, amit a tavaszi bemutatkozó videóban mutattak. De én azt mondom, hogy teljesen rendben volt. Ha én most az a 7-8 éves gyerek lennék, aki még moziban látta a Birodalom visszavágot, összepisálnám magam az örömtől. De akár nagyobb. Tehát 10-12 éves. Úgyhogy én nincsen vele gondom. Meglátjuk. De nem volt annyira egyértelmű az, hogy a bemutatott teaser videó és a most jelenleg konkrét gameplaynek bemutatott videó között akkora különbség feszülne, mint valaki üsse le. Mint például a Division-nel? A Division-nél, igen. Amit egy-két hónappal ezelőtt podcastünkben beszéltünk róla, hogy a Division lesz a következő nagy downgrade idézőjeles botrány, és íme, tessék, amit most a Ubisoft mutogatott, hát ott megérkeztünk a realitásoknak a kemény talajára. Ez van. Technológiai szkeptikusunk Mackó rögtön elő is rángatta a bemutató első Division videót. Hát bizony, van különbség rendesen. Egyre inkább úgy érzem, hogy valahogy a Ubisoft az nagyon azt hitte, hogy ezekben a gépekben sokkal több potenciál van, mint amennyi végül lett bennük. És ugye az Assassin's Creed-el ezt beszívták, illetve a Watch Dogs-szal, elnézést, és kicsit úgy próbáltak hozzáállni, hogy oké, akkor a Division-nel kicsit más irányba indulnak, és teljesen nem sikerült, de ott legalább próbálták menteni a menthetőt. Nem tudom, én igazából nem értem, hogy, mert hogy nyilvánvalóan fel észre lehet venni azt, hogy mennyivel másabb ez, amikor bemutatták, csak hogy azért nem lepődtem meg rajta, mert hogy ti ismertek, volt egy Watch Dogs, volt egy Unity, ami utána annyira nem, de ott is megvolt. Tehát, hogy ezek után én igazából szinte biztos voltam benne, hogy lehet, hogy még amit most mutattak, hogy még ez se lesz olyan, mint a végleges, vagy ez se olyan. Tehát, hogy még innen is lehet, hogy visszavetnek. Nem annyira nem lepődtem meg rajta. Tehát, hogy persze fölháborodni rajta, meg most lehetett től hangosan lehet megint hetekig, hónapokig, csak én igazából nem tartom, azt mondom, nem jogos, mert lehet persze, csak hogy nem kell nekik ekkora feneket keríteni, mert tehát láttuk az előjeleket, meg az előjét, tehát tudtuk, hogy mi volt előtte, melyik cég csinálja, tehát szerintem most mondhatjuk azt, hogy hozták a formájukat. Én megmondom őszintén, hogy ami engem idegesít, az leginkább az, hogy nem csak magukat teszik hülyévé, hanem gyakorlatilag minket. Tehát amikor tavaly nyáron ott ültünk Liquid-el és bámultuk, és azt mondták bele a képünkbe, hogy tessék, itt van, Xbox One-on fut. De így van, tehát... És ez így néz ki, akkor most gyakorlatilag én vagyok a hülye, mert hogy így beálltam ezt. Az ember ilyenkor, hogy tényleg ilyenkor, és ráadásul így keresztül csapatnak egy ilyen aláíratnak veled minden szart előtte. Ja, titoktartás és áldám, erről beszélhetsz, meg erről nem. És most megmutatjuk neked, itt van Xbox One-on, és ülj le, és ott van az Xbox One. Látod, hogy ott van az Xbox One? Látom! Na hát, ez Xbox One-on fut, és most bemutatunk. És elhiszem, hogy Xbox One-on fut, csak a játékból két darab utca volt abban a demóban. Tehát két darab utcán ezt meg tudták csinálni, azt a vizuális minőséget, és utána, hogy az egész játéknak futnia kellett, hogy fut alatta, mit tudom én mi, hogy benne van egy RPG rendszer, meg crafting, meg kutyafüle, meg egy viszonylag nyitott világ, úgy hirtelen, hát nyilvánvalóan ott már több kell neki. És innentől kezdve tényleg az van, hogy ha most nyáron újra kimegyünk, és meglátunk valamit, ami tetszik, ott gyakorlatilag el kell döntenünk, hogy most pofátlanul rákérdezünk a fejlesztőre, hogy figyelj, te most nagy esküt teszel, és... Hazudni tetszik, bácsi? Igen, tehát vagy nem írhatjuk le, hogy szép a játék, és tetszett, mert lehet, egy év múlva nem azt kapjuk. Ja. Igen, ez egy ilyen valóban kellemetlen dolog, mert ilyenkor úgy érzed, hogy az egész hazugságnak a része leszel. Abszolút. Megvezetnek, te arról számolsz be a közönségnek, a olvasóidnak, hallgatóidnak, hogy láttuk, és nagyon jó volt, és jó, és ó, és utána egy fél évvel, vagy egy évvel kiderül, hogy hát, nem, mégsem, te voltál a hülye. Igen, ennek van egy ilyen vetülete. És egyébként a Ubisoft konferencia, és ezt ugye nyilvánvalóan követjük a hozzászólásokat, sőt, én ilyenkor nagyon szeretek is hozzászólni ezekhez a konferenciás közvetítésekhez. A Ubisoft volt, az úgy látom, amit úgy fogadtak az emberek, hogy jó van. Ilyen is volt. Így voltak ilyen, hogy elvárások, hogy Prince of Persia, nem történt meg. Talán előkerül a Beyond Good and Evil 2, nem történt meg. Helyette volt a konferencia elején és végén gyakorlatilag egy-egy új játékbejelentés. Egyik sem nézett ki rosszul. Az első ez a For Honor nevezetű játék, ahol szerintem a Tetsumo Koei-nél elsírták magukat. Kérjük vissza a Dynasty Warriors-unkat, rohadt nyugatiak! És a másiknál pedig találgattuk, hogy mi, és Ghost Reconra tippeltünk, és Ghost Recon is lesz, csak nyitott világban, open world játékként. Ami a Ubisoftnál nem meglepő, mert volt egy ilyen nyilatkozatuk nem is olyan régen, hogy a statisztikáik azt mutatják, hogy az open world játékaik sokkal jobban fogynak, mint a nem open world játékaik. Ergo, áttenni egy korábbi sorozatot open worldbe az nyerő. És az egyáltalán nem tűnt rossznak egyébként. Tehát, amit mutattak belőle, Abszolút jó lett volna, hogyha nem Ghost Recon a címe, és mondjuk az emberben nincs benne, hogy milyen volt az ezt megelőző Ghost Recon. Tehát ez is hasonló, mint hogy a Rainbow Six mondjuk Vegasnál megélt az ember, hogy jó, csak tudva, hogy miből indult ki ugyan. Oké, fogtunk egy nevet, és elindítottuk a trendek irányába. Jó, de oké, rendben van, de amilyen akár a Rainbow Six volt, és de még inkább amilyen a Ghost Recon volt, azt már nem tudnád eladni. Abszolút nem. Ezzel nincs gond, csak akkor viszont ne fejtsd. Hát igen, tehát üzleti szempontból nyilván megértem, hogy ez egy olyan cím, ami talán még valamennyire kicsit ismerős, és talán még be van járatva, és Tom Clancy, és nyilván a reménybeli bevétel az ellensúlyozni fogja a hozzám hasonló vénrókáknak a nyafogását, hogy bezzeg régen, amikor a PC előtt 3-1 órán keresztül terveztem a akciót. Ez, amit most már nem fogsz látni. Hát igen. Sokan, úgy látom, hogy sokan nem is fújogtak, de kifogásolták ezeket a megrendezett demókat. Ezeket a megrendezett co-op demókat, és erről korábban már beszéltünk, hogy egy ilyen, különösen a Rainbow Six-nél, de bármi másnál, ahol ilyen co-op csapatjátékot próbálnak élőben szimulálni egy színpadon, hogy az mennyire más, mint a valós játék. Hogy egyrészt egy ilyen valós játékban, egy co-op szituációban mindenki káromkodik, mint a kocsis. Ezt nyilván színpadon eleve nem tudják. Én azt mondom, hogy hát srácok, ez a marketing. Tehát ez a marketing. Ez pont olyan, mint amikor bemész egy gyors étterembe, és megnézed, hogy mit szeretnél enni, és a Double Bacon Cheeseburger fönn van képen a listán, és amikor megkapod, akkor nem az a Double Bacon Cheeseburger, és mivel nem vagy Michael Douglas, és nincs géppisztolyod, nem tudod szétlőni a gyors éttermet. Ahogy az Összeomlás színű filmben tette ő azt, azt követelve, hogy legyen ugyanolyan. Úgyhogy ez nagyon hasonló ehhez. Ez így működik, mindenki tudja, hogy ez nem az, ezzel lehet eladni. Végül is egy ilyen co-op élményt valahogy el kell adni. Úgyhogy én ezért annyira nem hibáztatom őket. Még ránézek még egyszer a olvasói kérdésekre, mert lassan szerintem ez be fogjuk zárni ezt a podcastot, mert össze kell szednünk magunkat lelkileg a Sony konferenciára. Van egy hozzám szóló kérdés, a Liquid a Metal Gear Solid-ot ért, megnézted-e már? Nem, ez a játék újságíró sanyarú sorsa, hogy azokat a trailereket nézi meg, amiket ő tesz ki, és mivel nekem jelenleg ebben az ilyen csapatfelosztásban, ahol a Gamer 365 stábja egy nagy, óriás robotként működik, aminek van két karja, meg két lába, meg egy teste, meg egy feje, nem ez a feladatom, úgyhogy én a konferenciákon kívül nem nagyon látom, konferenciákból sem láttam mindent. A Metal Gear Solid 5 trailert, azt én, ha csak nagyon-nagyon-nagyon nem leszek fáradt, a Sony konferencia után fogom megnézni. És már nagyon várom. Valaki azt mondta, hogy készítsen be a sikosítót, úgyhogy ezek után nagyon-nagyon várom a Metal Gear Solid 5 trailert. Az emberben benne van ilyenkor 10%-ig, hogy nem neki kéne a tartalomszolgáltatói szerepkörben lennie, hanem csak olvasná az egészet. 90%-ban pedig egy nagy buli az egész, amit mi nagyon élvezünk. Úgyhogy annyira azért nem bánom, hogy csak lehet, hogy csak reggel vagy holnap látom a Metal Gear Solid-ot. És szerintem ennyi volt a Gamer 365 podcastnek a Gamer 365 E3 podcastnek a második epizódja. Holnapi nap folyamán még tervezünk a mai nap folyamán, igen, több van már. Tervezünk kettőt, egyet délután, egyet pedig így ilyen később este felé, amikor a délután én szerintem remélhetőleg lesz annyi tartalom a Sony konferencián, hogy egy podcastre tudunk neki szentelni, illetve előttünk van még utána három konferencia, ebből a Nintendo-t és a Square Enix-et mindenképpen bevárjuk a podcast előtt. Ha a szintén ilyen hajnali PC gaminges megmozduláson lesz valami, akkor összegyűjtjük Vor, én, meg Lothar, meg rábeszéljük Klárát, tehát az ilyen PC gamingben inkább érintett embereket, és lehet, hogy szerdán még egy ötödiket tolunk. Tehát ez a valószínűsíthető menetrend a következő két napra, meg hát természetesen a konferenciák és a hírek, mert azért az E3-nak a jelentős százaléka még előttünk áll, és lassan most már 10 perc múlva kezdődik a Sony, úgyhogy aki még hallgat minket élőben, az most már szívja föl magát, és főzön még egy kávét, vagy bontson egy sört, ami még ébren tartja. Vagy igya meg egyszerre a kettőt, a sör lassító, a kávé gyorsító, a kettő együtt lehet, hogy nagyon hatásos. És ezt a Sony konferenciát mi még mindenképpen fent leszünk, és nagyon várjuk, hogy mi lesz, és Last Guardian-t várunk a Sony konferenciától, és lehet, hogy a Square a végén ott fogja bedobni a Final Fantasy 7 remake-et, úgyhogy érdemes fennmaradni. Ennyi volt a Gamer365 Podcast E3 epizódjának második, E3 kiadásának második epizódja. Visszajövünk még. Sziasztok!